iradesinin istidlal ve terakki menheci. Ne demek bu manası kelime olarak? Telakki ne demek, istidlal ne demek? Telakkinin aslı nereden geliyor? Telakka'dan geliyor, değil mi? Telakka'dan geliyor. Telakki demek, yani ehl-i sünnetin kabul ettiği kaynaklar manasına, aldığı, kabul ettiği, elinde bulunan kaynaklar demek. İstidlal demek ise ehl-i sünnetin bu kaynaklardan nasıl istifade ettiği metodu. Tamam? Birinci kelime neyin kaynak olduğunu anlatmak için, ikinci kelime o kaynaktan nasıl delil çıkarıldığını anlatmak için. O zaman biz bu bölümü okur okumaz neyi anlamamız lazım? Hemen. Demek ki ehl-i sünnetin itikadında bir bölüm var. Kitaplarını almış oldukları bir bölüm var. O bölümün ismi nedir? Menhecut telakki vel istidlal. Hadis kitaplarında nasıl geçiyor bu bölüm? Kitabul i'tisam diye geçiyor. Tamam? Mesela bütün hadis imamlarının, ehl-i sünnet olan hadis imamlarının kitaplarında ya bu isimle veyahut da farklı bir isimle dinin temelinin kitap ve sünnet olduğunu anlatmak için buna bazı kitaplarda i'tisam deniyor. İ'tisam bil kitabı ve sünne. Kitaba ve sünnete yapışma. İ'tisame ne demek? Yapınmak, yapışmak, tutunmak demek değil mi? Fe'tasimu bihablillahi cemi'an. Allah Azze ve Celle'nin ipine hep beraber tutun diyor Allah Azze ve Celle. Veyahut da menhecü telakki vel istidlal. Menhecü telakki demek, telakki kabul ettiğimiz, aldığımız kaynaklar, istidlal o kaynaklardan nasıl istifade ettiğimiz. Bunu ne oluşturuyor? Yani ehl-i sünnetin kitabında geçen bu iki temeli ne oluşturuyor? Birincisini kitap ve sünnet, ikincisini selefin anlayışı. Değil mi? Yani o zaman ne diyeceğiz? El-kitabu ve sünne ala fehmi selefil ümme. Tamam? El-kitabu ve sünne ala fehmi selefil ümme. Ümmetin selefinin fehmi üzerine kitap ve sünneti anlamak. Evet, devam edelim. وَمِنْ أُصُولِ عَقِيدَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَفِ صَالِحِينَ وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ akidesindendir. فِي مَنْهَجِ التَّلَاقِي وَإِسْتِدْلَالِ ve telakki menhecinde اِتِّبَعُ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Allah Azze ve Celle'nin kitabında varit olana tabi olma ehl-i sünnet ve cemaatin istidlal ve telakki menhecindendir. وَمَنْ سَحَّ مِنْ سُنَّةِ نَبِيهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olan hadisler وَالتَّسْلِيمُ لَهُمَا o ikisine yapışmak ehl-i sünnet ve cemaatin o ikisine teslim olmak ehl-i sünnet ve cemaatin istidlal ve telakki menhecindendir. قال الله تبارك وتعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ mümin erkekler ve mümin erkek ve kadın için yoktur. اِذَا قَالَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةَ مِنْ اَمْرِهِمْ اَنْ يَكُونَ لَهُمُ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Onların o işte, onların için bir seçim hakkı yoktur. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse فَقَدْ دَلَّ دَلَالًا مُب۪ينَ Açık bir dalalete sapmıştır. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَرَكْتُ ف۪يكُمْ اَمْرَيْنِ Size iki şey bıraktım. لَنْ تَذِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا Kim o ikisine yapışırsanız sapmazsınız. كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti. Tamam. Şimdi biz dedik ki normalde aslında bu bölüm yani مَنْهَجُ التَّلَقِّ وَالْاِسْتِدْلَال dediğimiz bölüm aslında itikatta her kitabın en başında zikredilmesi gerekir. Değil mi? Niye? Çünkü bir insan kendi itikadını yazıyorsa veyahut da kendi itikadını anlatıyorsa eğer evvela o kendi inandığı itikada kaynaklık teşkil eden şey nedir? Ve o kaynak olarak kabul ettiği şeyleri nasıl anlıyor? Bu ikisini izah etmesi lazım. Değil mi? Ta ki karşıdaki onun usulünü anlasın diye. Hemen bir önceki dersin sonunda da yani bir münasebetten dolayı zikrettiğimiz gibi normalde bir bütün dinin, yani itikadı bir kenara bırakalım. Bütün dini anlarken her taifenin mutlaka bir usulü vardır. Tamam, her taifenin bütün dini anlarken mutlaka bir şeyi vardır. Bir usulü vardır. Bu genel usuldür. Tamam. Bir de her meselenin kendi içinde usulü vardır. Yani her bir meseleyi ayrıyeten ele alırken o genel usullerle beraber o meseleyi ilgilendiren bir takım özel usuller olabilir. Her fırkanın, her taifenin o konuda şeyi vardır, bir usulü vardır. Mesela örnek veriyorum, genel istidlal metodu olarak söylüyorum. İşte bazen insanı aklı ile nakil, yani kitap ve sünnet, senin telakki kaynağı olarak kabul ettiğin o iki şey uyuşmayabiliyor. Anlaşıldı? Uyuşmayabiliyor bazen. Bu tip durumlarda ne yapılacak? Tamam. Misal bunu biz hangi bapta işlemiştik? Kim söyleyecek? Başka? Pratik uygulama. Pratik olarak hangi bapta buna ihtiyacımız var? İsim ve sıfat. Öyle mi? Mesela diyelim şimdi böyle bir durum söz konusu oldu. Bak, her taifenin bu konuda bir usulü var. Yani bunu sen örnek veriyorum. Biz şimdi bunu söylerken hani biz onların usulüne baktık, o usulden bunu çıkardık değil ha. Yani gayet çok açık. Mesela ehli sünnet nasıl açık bir surette demişse, nakille akıl çatıştığı zaman aklın hiçbir hükmü yoktur. Akıl naklin şeyini anlamalıdır. Hatta anlatmıştık değil mi? Demiştik her meseleyi ölçecek tartı vardır. Akıl her meseleyi ölçemez diye. Mesela aynen bu şekilde karşıdaki taife de demiş ki, aynı bütün sarahatiyle nasıl demiş, akılla nakil çatıştığı zaman biz aklı naklin önüne geçiriz, nakli aklın gerektirdiği şekilde anlarsın. Çok böyle bariz bir şekilde. Mesela bunu söylemiş insanlar isim ve sıfatta. Anlaşılıyor değil mi? Ondan dolayı mesela ehl-i sünnet çok bariz bir şekilde ne demiş? Bizim usulümüzdendir demişler. Biz naslardan zihne ilk gelen manayı esas alırız. Herhangi bir nasta zihne ilk gelen mana neyse onu alırız. Eğer muarızı söz konusu değilse diye. Ehl-i bidat de tam bunun tersini söylemiş. Yok demiş. Çünkü zahir, nasların zahiri yakin ifade etmediği için hemen nasıl zahirinden akla gelen manaya değil, bizim koymuş olduğumuz akılla koymuş olduğumuz bazı kaideler var. Onları önce öne alırız. Ondan sonra nasıl ikinci sırada anlamaya çalışırız. Bunu inşallah anlatacağım yeri geldiğinde. Hani belki bunu insan ilk düşündüğünde diyor ya, ben Müslümanım diyen bir adama nasıl bu sözü söyler? Nasıl böyle bir iddia ortaya atar? Hem de el kanunul kulli adı altında adam atmış ortaya. Hani toplayıcı ve genel kanun budur demiş. Yani şeyde dinde toplayıcı ve genel kanun, kanunu kulli diye ortaya iyi bir şey çıkarmış gibi mesela. Bunu bir de ortaya İslam ümmetine takdim etmiş. Ve insanlar bununla da amel etmişler. Yani onun için her mezhebin, her fırkanın mutlaka şeyi vardır. Menhecü't telakki vel istidlal metodu vardır. Mesela çoğu yerde diyelim farkındaysanız soruyorsunuz. Diyorsunuz ki peki bu taife bu nasla ne demiş? Yani hani apaçık bir nas var, adam tam muhalifini söylemiş. Değil mi? Aklınıza ilk gelen soru ne oluyor? Peki diyorsunuz bu taife buna nasıl cevap vermiş? Cevap verme gereği duymamış ki. Zaten kendi buna bir şey belirlemiş. Bir usul belirlemiş mesela. Bir usul belirlediğinden dolayı da mesela örnek veriyorum. Diyelim çok açık bir şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle'nin semada olduğunu söylemiş. Değil mi? Bu sizin için bir şey ifade ediyor. Bak bu da menhecü't telakki'den geliyor ha. Adam diyor ki ben sünneti senin kabul ettiğin gibi mutlak kabul etmiyorum ki. Haber ahad zan ifade eder. İtikatta bunu kullanmıyorum. Bak telakki metodundaki problem furu' meselelerine yansıyor. Anlaşıldı? Tevil meselesi böyledir. Mesela bu isim ve sıfat ve dinin diğer konulardaki tevil meselesi, nassın yakin mi zan ifade mi ediyor meselesi, her biri ayrı bir ilmin konusu bunlar. Ama bunlar hep menhecü't telakki ve istidlalın meselesidir. Ondan dolayı biz ehli sünnetin menhecini ve telakki metodunu anladığımız gibi aynı şekilde bir talebe olaraktan karşımızda gördüğümüz insanların da menhecü't telakki ve istidlal metodunu anlamak zorundayız. Tamam? Bunu anlarsak birçok meseleye çok doğru yaklaşırız. Kişilerin niye bu fikirleri ortaya attığını biliriz. Bir de en önemlisi bu menhecü't telakki ve istidlalden ortaya çıkan tatbikatta ömrümüzü tüketmeyiz. Anlaşıldı? Menhecü't telakki ve istidlalden. Bunun mesela bir menheç belirliyoruz telakki ve istidlalde. Bunun yansımaları var. Anlaşılıyor. Bunun yansımaları var. Biz birçok konuda bunun şeylerini görüyoruz. Yansımalarını görüyoruz. Sen eğer menhecü't telakki ve istidlali bilirsen, karşında ehli sünnetin itikadına muhalif itikat serdeden bir adama o furu'la uğraşmazsın. Çünkü furu'un tartışması kadar zor bir şey yoktur. Yani fer'i bir mesele olduğu için onu tartışma, ispat etme, çürütme çok zordur ve çok vakit ister. Ama sen meseleyi aslını bilirsen, bu adamı bu asla iten sebep nedir? Aslı münakaşa etmek kolaydır. Aslı ispat etmek de kolaydır. Onun münakaşasını yapmak da kolaydır. Anlaşılıyor değil mi? Yani siz şunu bilirseniz, benim karşımdaki adam benim gibi telakki konusunda benim problemim var bu adamla. Bana göre sünnet sahih oldu mu telakki kaynağıdır. Doğru mu? Karşımdaki adama göre sahih olmasıyla beraber Kur'an'a muhalif olmayacak, mütevatir sünnete muhalif olmayacak, işte yakin ifade etmesi gerekir, mütevatir olması lazım falan. Sen bunları bilirsen hiç o meselenin kendisi nedir, niye böyle demiş hiç uğraşmazsın. Direkt aslı ispat edersin. Aslı ispat edersen zaten mesele bitmiştir. Anlaşıldı? Anlaşılmayan bir şey yok. O zaman asıl itikadın temelini oluşturan mesele budur. Tamam, menhecü't telakki vel istilaldir. Şimdi ehli sünnet telakki kaynağı olarak neyi kabul etmiş? Ehli sünnet telakki kaynağı olarak demiş ki bizim telakki kaynağımız kitaptır ve sahih olan sünnettir. Bak buna dikkat edin ha. Kitaptır ve sahih olan sünnettir demişler. Kitap ve sahih olan sünnettir. Bu ikisi demişler hem dinin usulünde hem de dinin furuunda bizim telakki kaynağımızdır. Bu hem bizim dinimizin usulünde hem de bizim dinimizin furuunda telakki kaynağımızdır. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Peki muhalif olanlar ne demişler? Demişler ki bizim menhecü't telakki, sadece telakkiyi konuşuyoruz şu anda, istidlali değil. Değil mi? Bizim menhecü't telakkimiz demişler, kimisi demiş ki sadece Kur'an'dır. Sünnetleri iptal etmiş. Kimisi demiş ki sadece Kur'an'a muvafık olan sünnettir. Yani Kur'an'dır ve Kur'an'a uygun olan sünnettir. Tamam mı? Kimisi demiş Kur'an'dır ve bununla beraber mütevatir sünnettir. Anlaşıldı ve her bu söylenenler, yani telakkideki bu şey, bu telakki metodu şu anda sadece. Buradaki bu ihtilaf beraberinde birçok meseleyi getirmiş. Demek ki ehli sünnetinki neymiş? Menhecü't telakkimiz bizim kitaptır ve sahih olan sünnet bizim şeyimizdir. Ve buna bina edilen, artık sahih kitaba ve sünnete uyan, onun üzerine bina edilen icmadır, onun üzerine bina edilen kıyastır. Bunlar fer'i şeyler ama. Değil mi? Asıl olan kitaptır ve sahih olan sünnettir. Muhalif olan fırkalar, demiş ki bizim için sadece nedir? Kitaptır. B, demiş ki bizim için kitaptır ve kitaba muarız olmayan sünnettir. İkisi aslında aynı. Yani aynı manaya geliyor. C, demiş ki bizim için sadece kitaptır ve mütevatir olan sünnettir itikatta. Tamam? Mütevatir olmayan sünnet hem itikatta hem de ahkamdadır demişler. Ehli sünnet ise demiş ki kitap ve sahih sünnet hem itikatta hem de ahkamda hem de ahlakta fark etmez. Bizim için nedir? Bizim için telakki kaynağıdır. Anlaşılıyor değil mi burası? İnşallah. Ehl-i sünnet demişler kitap bizim için kaynaktır. Niye? Sebep nedir peki? Yani kitabı kaynak kılan şey nedir? Kitabın kaynak olmasını gerektiren şey nedir? Vahiy oluşudur. Öyle değil mi? Kitabın kaynak olmasını teşkil eden şey kitabın vahiy oluşudur. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor? Yani Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlara kaynak olması meselesi Kur'an-ı Kerim'de iki şekilde ispat edilmiş. Öyle değil mi? Bir, sarih ayetlerde, bir de zımnen. Yani ayet sarih değil ama içerdiği mana bunu gerektirir. Anlaşıldı? Kur'an-ı Kerim'in ehli sünnete veyahut da bir Müslümana kaynak olması gerektiği Kur'an-ı Kerim'de iki tip ayetle sabit olmuş. Birincisi sarih bir şekilde, ikincisi zımnen. Yani Kur'an-ı Kerim bir şey demiş, onun içerdiği mana Kur'an-ı Kerim'in kaynak olmasını gerektirir. Tamam mı? Kur'an-ı Kerim'in sarih bir şekilde kaynak olması gerektiğine, ittiba edilmesi gerektiğine, telakki kaynağı olması gerektiğine bir örnek verebilecek olan var mı ayet-i kerime? Sadece Kur'an'ı konuşuyoruz şu anda. Sadece Kur'an. Var mı buna ayet-i kerime söyleyebilecek olan? Bir ayet. Mesela burada ayet-i kerime vermiş kitapta. Bu ayet-i kerime nedir? Bu kitap ve sünnete beraber işaret edendir, değil mi? Sadece özellikle kitabı müfret olarak ele alan bir ayet-i kerime. Biz aralarında hükmedesin diye sana bu kitabı indirdik. Öyle değil mi? Bakara suresinde. Biz insanların arasında hükmedesin diye sana bu kitabı indirdik. Başka? Konu içinde de geçmişti düşünürseniz, kitapta da geçmişti. اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ Rabbinizden size indirilmiş olana, yani kitaba tabi olun, onun dışındakilere ise ne yapmayın? Onun dışındakilere ise tabi olmayın. Anlaşıldı? Bunlar sarih ifadeler. Yani Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Kerim'e tabi olunması gerektiğine dair sarih ifadeler. Hakeza Kur'an'ı terk etmenin yanlış olduğunu ifade eden ayetler de değil mi? اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Peygamber diyecek ki, ey Rabbim, bu benim kavmim Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler. Demek ki Kur'an'ı terk etmek, kaynak olarak almamak Allah Azze ve Celle tarafından ayıplanan bir şeydir. Bir de zımnen bunu içeren ayet-i kerimeler var. Mesela örneğin ne gibi? Kitabın nur olduğunu söyleyen ayetler. Kitabın hidayet olduğunu söyleyen ayetler. Kitabın korunmuş olduğunu söyleyen ayetler. Öyle değil mi? Kitabın apaçık bir kitap olduğunu söyleyen ayetler. Kitabın düşünülmesini emreden ayetler. Bunlar hepsi öyle mi? Bir şeyi niye düşünürsün? Düşünüp ondan çıkan sonuca göre amel etmek için. Bir şey niye koruma altına alınır? İnsanlar korunsun ki insanlar onunla muamele etsinler diye. Öyle değil mi? Bir şey niye nurdur? İnsanlara yol göstersin diye. Bir şey niye hidayettir? İnsanları doğruya ulaştırsın diye. Mesela yani Kur'an-ı Kerim'in vasıflarını anlatan bütün ayetler Kur'an-ı Kerim'in telakki kaynağı olduğunu zımnen içerirler beraberinde. O zaman Kur'an'da iki tip ayet vardır. Bir, sarih bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e uyulmasını emreden ayetler. İki, zımnen Kur'an-ı Kerim'e uyulmasını emreden ayetler. Tamam. Zaten bu konuda bir problem de yok. Yani Kur'an-ı Kerim'in ana kaynak olması konusunda kendini İslam'a nispet eden taifeler arasında hiç sorun çıkmamış. Telakki kaynağı olaraktan. Nedir? Çok ufak tefek bazı sesler çıkmış. Bunlar da böyle genel tarafından kabul görmeyen şaz kalmış görüşler. Mesela ne gibi? Örneğin Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sonra Kur'an-ı Kerim'in teşriilik özelliğini yitirdiğini söyleyen görüş gibi. Öyle değil mi? Bunlar ne? Bunlar çeşit çeşit. Mesela kimi kısım demiş ki bana vahiy geliyor. Tamam? Yani bana vahiy geliyor demekle otomatikmen ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'in hükmünü zaten iptal etmiş. Öyle mi? Bana yeni vahiy bana geliyor demiş adam. Mesela kimler gibi? Örneğin Müseylemetül Kezzab'a tabi olanlar gibi. Öyle değil mi? İşte Kadıyaniler gibi mesela, Bahailer gibi mesela. Bunlar hepsi kendini Müslüman olduğunu söyleyen, kendisini semaya nispet eden fırkalar. Ama Kur'an-ı Kerim'i şey kabul etmiyorlar. Batıniler gibi mesela. Batıniler de Kur'an-ı Kerim'i tevil suretiyle Kur'an'ı Kur'an olmaktan çıkarmışlar. Öyle değil mi? Yani ellerinde bir Kur'an var ama zinanın mübah olduğuna aklınıza gelebilecek Kur'an'a zıt ne varsa hepsini kendilerince Kur'an'dan çıkarmışlar örneğin. Bir de özellikle yani asrımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Tabi taraftar bulmayan, bunlar şaz olan görüşler. Genelde akademisyenlerin arasında taraftar buluyor. Nedir? Bu da yorumcu anlayış. Öyle değil mi? Hermeneutik dedikleri yorumcu anlayış. Bunlar da ne yapmışlar? Bunlar da yazayım istiyorsanız. Anlaşılmadıysa. Hermeneutik. Nedir bu? Bunlar şuna inanıyorlar. Daha önce de bunu söylemiştim size. Hatırlıyorsanız. Bunlar Kur'an'ı reddetmiyorlar. Ama bunlar ne diyorlar? Kur'an'ın lafızlarıyla hükmedilmez diyorlar. O lafızların içerisinden çıkan manalarla hükmedilir. Tamam? Yani tabi olmamız gereken şey Kur'an-ı Kerim'deki lafızlar değildir diyorlar. Mesela örnek veriyorum misal olarak. Tabi bu hak Kur'an'ı inkar etmişler. Fark yok yani. Hep bu saydığım taife hepsi küfür ve şirk taifesi. Hem de küfürleri dinde zaruri bilinmesi gereken küfür çeşitlerinden. Mesela örnek veriyorum. Ne diyor bu adam? Şu ayet-i kerimeyi delil alıyorlar genelde. Yani aklı olarak da aklınızda bulunsun. Diyorlar ki وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Tamam. Senin Rabbinin kelimesi yani Kur'an sıdık ve adalet olarak tamamlandı diyorlar. Kur'an'ın diyorlar bize vermek istediği şey hüküm değildir. Yani mesela örnek. Allah Azze ve Celle zani sopa attırmış veyahut da recm ettirmiş. Değil mi? Evliyse recm, bekarsa 100 sopa. Burada diyor asıl olan şey fecliduhum değildir. Yani ayet-i kerimede gelen fecliduhum var ya lafız olarak. Fecliduhum lafzı bizi bağlamaz diyorlar. Sadece bize ayetin vermek istediği şey budur. Zina kötü bir şeydir ve mutlaka bir cezasının olması gerekir. Tamam? Artık bu ceza adamın yüzüne tükürmek mi olur? Adamı sürmek mi olur? Hapsetme, bu bizim bileceğimiz bir şeydir diyorlar. Kur'an sadece zinanın kötü olduğunu ve içinde bulunduğu zamana göre en güzel cezayı vermiştir diyorlar. Tamam? İşte mesela yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazzil unseyin. Allah azze ve celle erkek çocuklarınıza iki pay vermenizi önerir. Tamam? Burada diyorlar mesele şey değildir. Erkeğe iki, kadına bir meselesi değildir. Burada bizim bilmemiz gereken şudur. Mirasın bölüştürülmesi gereklidir. Ve mirasın bölüştürülmesi her zaman ve mekanda insanların durumuna göre uygun olan şey neyse onu yapmaktır. Anlaşılıyor değil mesele. Yani mesela adam diyor hırsızın elinin kesilmesi. Hırsızlık. Burada bize وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا değil mi? Ayet-i kerime bu. Bizi bunu neyi ilgilendirir? Ayetin lafzı bizi ilgilendirmez. Arka planı. Hırsızlık kötü bir şeydir. Ve hırsızlığın cezası olmalıdır. Tamam? Ha peki el kesme nedir dediğinde diyor ki el kesme Allah azze ve celle'den oradaki vahiy arka plandaki yorumdur, manadır. Tamam? Arka plandaki manadır. Yani hırsızlık kötü bir şeydir. Hırsızın elinin kesilmesi lazımdır diye. Hırsıza ceza verilmelidir. Bir cezasının olması lazımdır. Peygamberin dönemindeki en güzel ceza el kesmeydi. Bizim dönemimizde mesela en güzel ceza nedir? Adam işte cezaevidir diyor. Tamam? Bu tiplerin zaten anayasa gibi yani İslam anayasası gibi bir dertleri yok. Bunların da derdi o. Diyor, mesela işte şimdi bu bir necis bir bidat. Bu çıktıktan sonra adım adım ilerliyor tabii. Öyle değil mi? Yani belli bir yere. Mesela ilk çıktığında bu fikir sadece bizim bu söylediğimiz ahkam için geçerlidir. İbadetler için geçerli değildir idi. Yani bu ahkamı alakadar eden şeylerdir. İbadetle bir şey yoktur. Alakası yoktur. Bir adım ileri gitti. Daha sonra ibadetler de böyledir dendi. Zekat niye vardır? İnsanları cimrilikten kurtarmak için vardır. Namaz niye vardır? İnsanlara düzeni, ahlakı öğretmek için vardır. Tamam? O zaman bugün ben düzenli bir insansam, yani bir asker, babam askerse, askeri bir evde yetişmişsem, düzeni biliyorsam, maneviyatım da sağlamsa namaz kılmama gerek yoktur. Cimri değilsem zekat vermeme gerek yoktur mesela. Sonra bir adım ileri gitti bu defa. Her anayasa bunu karşılıyor zaten dendi. Doğru da söyleniyor eğer doğru olan buysa. Her anayasa var olan şimdi anayasa da bunu karşılıyor. Her suça bir ceza vermiş mesela. Öyle değil mi? Bu şekil daha sonra daha ileriye gitti zaten en son geldikleri nokta insan hakları oldu. Öyle mi? İnsan haklarının her türlü savunulması aslında Kur'an-ı Kerim'in savunulmasıdır oldu. Anlaşılıyor değil mi? Böyle ilerledi. Ama dediğim gibi bu taifeler yani ha Kur'an-ı Kerim'i kökten reddetmiş bana vahiy geliyor demiş. Ha Kur'an-ı Kerim'i tevil etmiş batıniler gibi Kur'an'ı devre dışı bırakmış. Ha hermenotik diye Kur'an'ı kabul ediyorum ama o içindeki lafızları değil arka planını ben şey yapıyorum, kabul ediyorum demiş. Bunların hepsi küfrü, şirki, dinde zaruri bilinmesi gereken taifelerdir. Anlaşıldı? Mesela örnek olaraktan. Ama kendini İslam'a nispet eden cumhura göre Kur'an-ı Kerim telakkinin temel kaynağıdır. Anlaşıldı? Sıra geldik sünnete. Dedi ki sünnet ehl-i sünnetin menhecinde telakkinin temel kaynağıdır. Ehl-i sünnet dışı olan gruplarda ise dedik nedir? A. Sünneti hiç kabul etmeyenler. B. Kur'an'a muvafık olanları kabul edenler. Yani zıtlık teşkil etmeyenleri kendilerince, akıllarınca kabul edenler. C. Sünnetin mütevatir olan kısmını akaidde kabul edip ahad olan kısmını akaidde kabul etmeyenler. Tamam mı? Tabii bunlar da kendi aralarında ufak tefek fırkalar olarak bölünebilir ama genel fikir açısından bunu söylüyoruz. Anlaşıldı? Peki sünnetin, ehli sünnetin yanında sahih olan sünnet hem ahkamda hem de usulde. Yani hem itikatta hem usulde sahih olan sünnet geçerlidir. Telakki kaynağıdır demesinin sebebi nedir? Evet. Peygamberin vahiyinden başka bir şey söylememesi. O zaman şöyle söyleyelim. Sünneti de vahiy kabul etmeleri. Öyle mi? Yani kitap onların yanında nasıl vahiy ise sünnet de onların yanında aynı şekilde vahiydir ve kitaba tabi olunmasını, vahye tabi olunmasını emreden bütün ayetler aynı zamanda sünnete tabi olunmasını da bize otomatikmen emretmiş olur. Tamam? Sünnet nasıl vahiydir? Sünnet daha evvel de söylemiştim. Ya başlangıç itibariyle vahiydir veyahut da netice itibariyle yani yapıldıktan sonra Allah azze ve celle'nin onu ikrar etmesi, onu düzeltmemesi itibariyle sünnet nedir? Sünnet vahiydir. Anlaşıldı. Çünkü şöyle bir şey var, yani onu söyleyeyim ilk etapta. Sünnet niye vahidir, nasıl vahidir de. Bazıları bazı delilleri öne sürüp bak eğer sünnet vahiy olmuş olsaydı peygamberimiz yanlış yapmaması lazımdı. Değil mi? Mesela Bedir esirleriyle ilgili vermiş olduğu karar. Değil mi? Münafıkların savaşa göndermemesi, münafıkların savaşa gelmemelerine izin vermesi ve Allah'ın da afallahu an kelime ezinte lehum demesi. Değil mi? Peygamberimizin annesi için ve bazı akrabaları müşrikler için istiğfar etmeyi talep etmesi gibi. Eğer her sünnet vahiy olmuş olsaydı peygamberimiz böyle şeyler yapmazdı diye. Biz de ne diyoruz? Diyoruz ya sünnet peygamberimizin vahiyden anlayıp söylediğidir ki bu zaten vahiydir. Öyle mi? Veyahut da peygamberimiz yaptıktan sonra Allah'ın ikrar edip onu düzeltmemesiyle vahiydir. Yani ya başlangıç itibariyle veyahut da netice itibariyle vahiydir. Tamam. Peki sünnetin vahiy olduğuna nasıl ulaşmışlar? Böyle bir neticeye, yani ehli sünnet, sünnet de vahiydir, kendisine tabi olunması gerekir. Buna nasıl ulaşmışlar? Ayet-i kerimelerle, değil mi? Demişler ki çünkü Allah, bak birincisi, birinci istidlal metodları, demişler Allah Azze ve Celle kendi kitabı ile, kendi kitabına itaatle peygambere itaati bir arada zikretmiş. Yani sen nasıl diyorsan ki caez amrun ve zeydun, zeyd ve amr geldi, Allah Azze ve Celle de aynı şekil Allah'a ve Resulüne itaat edin demiş. Tamam? Önümüzdeki ayet-i kerime bunun en açık delillerindendir. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Değil mi? Allah ve Resulü hüküm verdiği zaman, bak Allah ve Resulü, hiçbir mümine seçim hakkı yoktur. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Yani çekiştiğiniz bir meseleyi Allah'a ve Resulüne getir. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهِ. Kim Resul'e itaat etmişse muhakkak ki Allah Azze ve Celle'ye de ne yapmıştır? İtaat etmiştir. Anlaşıldı? Anlaşılıyor değil mi? Ondan dolayı ehli sünnet ne demiş? Demişler biz Allah Azze ve Celle'ye itaat, Allah'a itaat nedir? Onun vahyine itaattir. Demişim sen, ben Allah'ın bizzat zatına itaat ediyorsun, direkt Allah'a duymuyorsun. Sana bir emir vermiyor, kitap göndermiş sana, o kitaba itaat ediyorsun değil mi? İşi Allah'a çevirmek, Allah'ın kitabına çevirmektir aslında. Ehl-i sünnet demiş ki biz baktığımız zaman sarih bir şekilde Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah Azze ve Celle kendine itaati, Resul'e itaati denk tutmuş. Çekişme anında merci olarak kendine Resul'e gitmeyi denk tutmuş. Tamam? Ondan dolayı demişler demek ki sünnet de vahidir. Nasıl Allah'a itaat, Allah'a döndürmek Allah'ın bizzat zatına değil kitabınaysa, Resul'e itaat, Resul'e döndürmek de Resul'e bizzat değil Resul'ün sünnetinedir. Öyle değil mi? Resul'ün bizzat kendisinedir. Ondan dolayı demişler bu sebepten biz buna böyle inanırız. İki, demişler ki Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de bizzat bunun dışında kitapla beraber hikmet diye bir şeyden söz ediyor Allah Azze ve Celle. Doğru mu? Hikmet diye bir şey var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela örnek verecek olan var mı? وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ve Allah'ın size indirdiği kitap ve hikmetle nasihat etmesini, vaaz vermesini, öğüt vermesini de hatırlayın. Bakara suresinde. Değil mi? Şimdi bak burada biz neyi görüyoruz? Allah Azze ve Celle kitabı indirmiş, bir de beraber ne indirmiş? Hikmet. Hikmet kitabın bizzat kendisi değildir. Öyle değil mi? Mesela Allah Azze ve Celle başka ne diyor Allah Azze ve Celle kitap Kur'an-ı Kerim'de? وَاَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Nisa suresinde değil mi? Allah Azze ve Celle sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve senin bilmediğin şeyleri sana öğretti. Tamam? Mesela Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına Ahzab suresinde ne diyor? وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. Evinizde, Peygamber'in hanımlarına söylüyor, sizin evinizde, sizin üzerinize okunan kitabı ve hikmeti hatırlayın, öğüt alın diyor Allah Azze ve Celle. Tamam? Sizin evinizde, yani kadınlarına nasihat ediyor, evinizde okunan kitabı ve hikmeti ne yapın? Öğüt alın diyor. Ha. Şimdi o zaman bir kitap var, bir de hikmet var. Tamam? Hikmet nedir o zaman? Hikmet ne olabilir? Hikmet sünnettir elbette. Çünkü bizim bildiğimiz Allah'tan bize ulaşan iki şey var. Başka bir şey bilmiyoruz. Bir Kur'an var. Bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize Rabbinden ulaştırdıkları var. Öyle değil mi? Kitabı anladık, tamam. Peki hikmet nedir? Peygamberin evinde okunan kitabın dışında ne var? Bir de Peygamberimizin sözleri var. Öyle mi? Demişler kesin bir şekilde, o zaman biz anladık ki bu da nedir? Bu da hikmettir. Sünnet. Bu da bizim için telakki kaynağıdır. Bak bunlar genel deliller ha. Bir de bu işin özel delilleri var. Öyle değil mi? 3. Demişler ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i koruma altına almıştır. Sünneti de koruma altına almıştır. Öyle mi? Sünneti Allah Azze ve Celle nasıl ki mesela bugün en çok özellikle dikkat edin. Sadece bize Kur'an yeter diyen insanların en büyük içine girdiği çıkmazlardan bir tanesi nedir? Diyorlar ki çünkü Kur'an korunmuştur. Sünnet korunmamıştır. Şayet Kur'an da bizim sünnetle hüccet olsaydı, ona tabi olmamız gerekseydi, ne olması gerekirdi? Onun da korunması gerekirdi. Öyle mi? اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Bu Kur'an için geçerlidir diyorlar. Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Oysa Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyor? Birincisi, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Biz sana bu kitabı indirdik ki, sen insanlara onlara indirileni açıklayasın diye. Biz demiştik Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın görevi nedir? Vahye karşı ikidir. Değil mi? Bir, بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana indirileni insanlara ulaştır. Bu bir tebliğ. İki, bak tebliğ ayrıdır, tebiyin ayrıdır. Arap lügatında da birbirinden farklıdır. بَلَغَ بَلَّغَ ayrıdır, بَيَّنَ ise apayrıdır. Öyle mi? İkisi aynı manada kesinlikle değildir. Yani lügattan birinci derece nasibini almış bir insan bile tebiyinle tebliğin birbirinden farklı olduğunu anlar. Şimdi ben sana desem ki mesela جَاءَ رَجُلٌ وَبَلَّغَنِيَ الْخَبَرَ Bir adam geldi ve bana haberi tebliğ etti desem جَاءَ رَجُلٌ وَبَيَّنَ لِي الْخَبَرَ Şu içinde olduğun müstevada bile söylediğim iki cümlenin apayrı olduğunu anlamaz mısın? Tebliğ bana haberi ulaştırdı, bana haberi açıkladı. İkisi birbirinden farklı değil mi? Allah Azze ve Celle o zaman açıklama görevi kime aittir? Bize ulaşan sadece vahidir, Peygamberin tebliğ ettiği. Ama ekstrası ise onun beyanıdır. Anlaşıldı? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyor? لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Tamam. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ Dilini hızlı hızlı çevirme. Dilini hızlı hızlı çevirme Kur'an-ı Kerim'le. Niye? İlk zaman Peygamberimize şey indiği zaman, vahiy geldiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Hızlı hızlı okuyup tekrar ederdi. Değil mi? Sebep onu ezberleyebilmek için. Allah Azze ve Celle Peygamberimizi uyardı. Dedi ki hani sen bunu yapma. Onu okuma da toplama da bize ait olan bir görevdir. Yani hani sana onu okumak da, sonra onu senin zihninde toplamak da, yani hıfzını sağlamak da, ikisi de bizim görevimizdir. Başka bir yerde de Allah Azze ve Celle ne diyordu Peygamber'e? وَلَا تَعْجَلْ بِهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْتَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ Değil mi? وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْتَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ Sana onun vahiy bitmeden sen onda şey yapma, aceleci davranma diyordu Allah Azze ve Celle Peygamberimize. Sebep onu rahatlatıyor. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ Onu cem etmek de, onu okumak da bize aittir. ثُمَّ Sonra اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Onun beyanı da bizim üzerimizedir diyor Allah Azze ve Celle. Biz dedik sünnet nedir? Sünnet Kur'an-ı Kerim'in beyan edilmesidir. Demek ki bu beyan da Allah Azze ve Celle'nin üzerinedir. Öyle mi? Bunu da Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Kendi üstüne almıştır. Beyanını da, hıfzını da, korumasını da Allah Azze ve Celle'nin üzerinedir. Anlaşıldı? Ehl-i sünnet bunu kendilerine delil olarak kabul etmişler. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Bir de bunun dışında dördüncü olarak bazı vakalar zikretmişler ehl-i sünnet. Kur'an dışında Allah'la peygamberin arasında irtibat olduğunu göstermek için. Tamam? Yani mesela Kur'an-ı Kerim'dekiler tamam. Bunlar vahiy zaten. Yani Kur'an'ın vahiy. Bir de bunun dışında mesela Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bazı olaylar anlatıyor peygambere. Daha önceden bunu bildirdiğini söylüyor. Oysa kitapta daha önceden bununla ilgili bir haber yok. Demek ki Allah Azze ve Celle bunu sünnet olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmiş. Öyle mi? Mesela hepinizin ezberlediği birkaç tane ayetten örnek vereyim. Kalıcı olsun diye. Bunlardan bir tanesi ne? Söyleyecek olan var mı? Hah. Değil mi? Mesela birinci mesele. Yani Allah Azze ve Celle kıbleyi ikinci olarak değiştiriyor. Ama daha evvelinde biz Kur'an-ı Kerim'de kıbleye yönelin, Mescid-i Aksa'ya yönelin diye biz bir emir görmüyoruz. Sadece Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a değiştirildiğini görüyoruz. Doğru mu? Biz buradan hemen neyi anlıyoruz? Biz buradan hemen anlıyoruz ki ha demek daha önce bunu Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmiş ve bu bir sünnet olarak uygulamış. Bak kitap olmamasına rağmen başka örnek verecek olan var mı? Mesela وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Öyle mi? Hani Allah size iki taifeden bir tanesini vaat ediyordu. Nerede? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir vaat var mı? İki taife var ya o ya bu ikisinden bir tanesi sizindir diye böyle bir ayet-i kerime var mı? Yok. Allah peygamber aracılığıyla ümmete ya müşriklerin kervanını veyahut da müşriklerin bizzat kendisini vaat etmişti. Öyle mi? Demek ki Kur'an-ı Kerim'de olmamasına rağmen Allah Azze ve Celle bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aracılığıyla müminlere bildirmişti. Başka mesela? Hemen aynı yerde bir tane daha var. Biraz daha ileride. Üç bin melek, beş bin melek meselesi var ya. Ayet-i Kerime'yi bilen var mı? Ayet-i Kerime'yi. Evet. İstestagîsûne rabbekum festecâbe lekum ennî mumiddukum bi elfin minel melâiketi. Değil mi? Bi elfin minel melâiketi. İki yerde var Kur'an-ı Kerim'de. Bir Ali İmran suresinde var. Değil mi? Bu ayet-i kerime. Bir de Enfal suresinde var. İkisine de Allah Azze ve Celle diyor ki hani Rabbiniz size bunu vaat etmişti. Sonra bunu arttırıyor Allah Azze ve Celle. Öyle mi melek? Hani var mı Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ayet? Öncesinde bu ayetler inmeden evvel, daha evvel Allah böyle bir vaatte bulunmuş. Sonra daha sonra tekrardan bu vaadini Allah Azze ve Celle Müslümanlara daha rahmetinden dolayı değiştirmiş. Böyle bir şey yok. İkisini bir anda öğreniyoruz biz değil mi? Daha önce böyle bir vaatte bulunmuştum. Lakin daha sonra bunu arttırdım. Öyle mi? Siz eğer takvalı olursanız, sabırlı olursanız bilakis size bunun üzerinde bir sayı yardım eder diye. Yani biz anlıyoruz ki bunu demek ki Allah Azze ve Celle peygamberi aracılığıyla müminlere ne yapmış? Peygamberi aracılığıyla müminlere bildirmiş. Bunlar hepsi, yani bu saydıklarımızın hepsi umumi olarak ehli sünnetin sünneti vahiy kabul etmesi. Öyle mi? Sünneti vahiy kabul etmesi ve sünneti vahiy kabul ettiklerinden dolayı da kendisiyle amel etmeleri. Peki bu konuda en sarih istidlal ettikleri ayet hangisi? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Başında da söylediğimiz gibi اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Yani o peygamberin konuştuğu vahiyden başka bir şey değildir. Hevadan konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahyin bizzat kendisidir. Anlaşılıyor değil mi? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Sonra artık tafsiri deliller gelir. Yani bu genel başlıklardan sonra mesela ne gibi? Buradaki şey gibi, hadis-i şerif gibi. Değil mi? تَرَكْتُ ف۪يكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَدِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا. Yani iki şey bıraktım sapıtmayacağınız. Kitab-ı Allah'ı ve sünnet-i Resulü'yü. Başka mesela اِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَسِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ عَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسِ. Öyle değil mi? Mesela bunlar Erbad ibn-i Sariye'nin hadisi. Değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor yaşayan ihtilaf görecek. Bu ihtilaflarda benim sünnetime ve raşid olan halifelerimin sünnetine yapışın. Değil mi? Hem de azı dişlerinize yapışın diyor. Başka mesela اَلَا اِنِّي اُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. Dikkat edin, bana Kur'an ve onunla beraber bir misli verildi. Yani sünneti kastediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Değil mi? Başka mesela, misal olaraktan söyleyebileceğiniz var mı sizin? Ümmet 73 fırkaya ayrılacak. 72'si ateşte, bir tanesi kurtulacak. Kimdir onlar? مَا اَنَا عَلَيْهِ. اَلْيَوْمَ وَاَصْحَابِ Benim ve ashabımın yolu üzerine olan insanlardır. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolu kendinden sonra da üzerinde olunduğu zaman insanları kurtaran bir şeydir, bir yoldur. Değil mi? Ayet-i kerimelerden mesela başka, yani bu şekilde olan قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki eğer Allah Azze ve Celle'yi seviyorsan beni sevin. Şimdi bu ayet-i kerime bizim için nedir? İmtihan ayeti demiş selef buna, değil mi? Neyin imtihanıdır? Allah'a sevgisini iddia eden insanların imtihanıdır bu ayet-i kerime, değil mi? Allah sevgisi sadece peygamber döneminde farz değildi ki. Peygamberden sonra da bizim için farzdır. Doğru mudur? Yani Allah sevgisi sadece peygamber döneminde yaşayan insanların sorunu değil, bizim de sorunumuz. Allah'ı sevmek zorundayız her zamanda. Ha bu sevginin imtihanı nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselam'a tabi olmadır. Nasıl ki Allah'a tabi olma, itaat etme onun kitabınaysa, Resul'e itaat ve tabi olma da onun geride bize bıraktığı sahih sünnetidir. Öyle değil mi? Vesaire. Ve daha buna örnek çok çoğaltılabilir yani. Fer'i olanlar her zaman bulunur. Mühim olan neyi anlamak? Aslı anlamak. تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا Ben sizi öyle bir yol üzere bıraktım ki onun gecesi gündüzü gibidir. لَا يَزِيغُ عَنْهُ بَعْدِ اِلَّا هَالِكُمْ Ancak benden sonra helak olan ondan sapıtır diyor mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam. Aman ha ben sizden birinin sırtını koltuğuna yaslamış bir şekilde biz Allah'ın kitabında helal bulduğumuzu helal, haram bulduğumuzu haram kabul ederiz derken bulmayayım. Dikkat edin Resulün haram kıldığı Allah'ın haram kıldığı gibidir. Öyle değil mi? Mesela örneğin ve benzeri. مَنْ اَطَعَنِي دَخَلَ الْجَنَّ وَمَنْ اَبَى دَخَلَ النَّرْ Değil mi? Kim bana itaat ederse cennete girecek, kim de büyüklenirse bana karşı ateşe gidecektir vesaire gibi ayetler. Vesaire hadisler. Anlaşılmayan bir şey var mı burada? Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Ehl-i sünnetin o zaman telakki kaynağı anlaşıldı değil mi? Zaten biliyorduk. Sadece bunu tam net bir şekilde delillendirmiş olduk. Yani ehl-i sünnet dedi ki bizim telakki kaynağımız nedir? Kitaptır ve sahih olan sünnettir. Hem dinin usulünde hem de dinin furuunda. Anlaşılmayan bir şey yok inşallah. Tamam. Buraya kadar sormak istediğiniz veyahut da söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğiniz? Hocam mesela bu ayette delil almışlar. Nasıl bu ayette delil almışlar? Şu bilal taifeleri mesela. Bunu bu grup tek almış. Bu grubun delili sadece. Tamam, bütün bidat taifelerinin değil. Sadece bunların delili. Hangi yönden delil aldıklarını mı söylüyorsun? Diyorlar ki mesela Allah Azze ve Celle demiş ki bak وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ Senin Rabbinin kelimesi tamamlandı. Tamam. Ne olarak, hangi yönden? صِدْقًا وَعَدْلًا Doğruluk ve adalet yönünde. Bak demişler Allah Azze ve Celle o kadar ahkam indirdi Kur'an-ı Kerim'de. O yönlerden hiçbirinden değil, sadece doğruluk ve adalet yönünden demişler. Demek ki bütün ahkamın temelini doğruluk ve adalet oluşturur. Anlaşıldı? Ha doğruluk ve adalet de demişler, görecelidir. Zamandan zamana, mekandan mekana doğru ve adalet değişebilir demişler. Anlaşılıyor değil. Ondan dolayı demişler biz ne yaparız? Bu ikisini alırız. Yani bir hüküm önümüze geldiğinde işte ha, Allah hırsızın elini kesmiş değil. Bizim zamanımızda hırsıza verilecek cezanın doğruluk ve adalet yönü nedir? Biz ona bakarız. Bizim zamanımızda doğruluk yönü ceza vermektir. Adalet yönü de işte sosyal, insanları ürkütmeden, işte İslam'dan kaçırmadan vesaire vesaire bir şey vermemizdir. Bir ceza vermemizdir demişler. Tabii burada farkında olmadan, yani hiç farkında, belki bazısı farkında, bazısı farkında olmadan kendi uluhiyetlerini iddia etmişler. Öyle kime göre doğru ve adaletli? Yani şimdi bana göre doğruyla adaletli, sana göre doğruyla adaletliye göre farklı. Öyle değil mi? Yani sen adalet sağlayacağım, sen ceza vereceğim. İnsanların tabiatına, fıtratına, yaşadıkları çevreye uygun. O zaman sen bir devletin olsa Türkiye'nin doğusunda farklı hüküm vereceksin. Türkiye'nin batısında farklı mı hüküm vereceksin? Yani adam ceza işlediğinde yok ben doğuya göre suç istemiyorum. Batıya kaçacak bana batının şartlarına göre mi ceza verin diyecek. Çok aslında aklın bunu gerektirdiğini söylemişler ama aslında akıl bunun tam zıddını gerektiriyor. Çünkü akıl nedir? Akıl tek başına değildir. Akıl özellikle nasıl olgunlaşır? Akıl yaşadıkça olgunlaşır. Öyle değil mi? Bir şeyler gördükçe olgunlaşır. Bilgi kaynaklarını kullandıkça akıl olgunlaşın. Bir yeni doğan bir çocuk IQ seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun belli bir yaşa kadar saçma sapan şeyler yapar. Değil mi? Aklı tek başına yetmez. Ha sen yaşarken vaka olarak aklın olgunlaşıyor. Bak bakalım vakaya bunun bir mantıklı yönü var mı? Zaten bir tane uygulaması yok ortada. Yani tek bir tane şey yok. İşte bir tanesi akılla namazı iptal edelim diyor. Öbürü ibadetlere karışmayalım ama ahkamı iptal edelim diyor. Bir tanesi cezalar kalsın sadece içeriğini değiştirelim diyor. Bir tanesi cezaları da kaldıralım diyor. Bambaşka bir şey yapalım diyor. Peki bu insanlığın hali yani kitap şeriat nedir? Şeriat diyorsun bak değil mi? Su kaynağıdır şeriat. Öyle değil mi? Su kaynağı. Su insan için neyse şeriat yaşaması için su neyse yaşamını devam ettirebilmesi için şeriat da olur. Öyle değil mi? Allah bu şeriat kime göre olacak? Yani aslında bunun günümüz anayasal düzenleri arasında hiçbir fark yoktur. Onlar da kendilerince önce bir yasa, önce bir anayasa usulü diye bir şey var değil mi hukukta? Anayasa usulü. Onlar da teşri usulü diyorlar zaten. Aynı şekilde. Önce bir usul belirliyorlar. Yani verilecek olan anayasaları hangi usule göre? Bunlar hepsi orada da geçmiyor mu? Doğruluk, adalet, insan hakları, insanın canını malını güvence altına alma vesaire, işte vatan birliği bilmem şu bu. Ya işte aynısı farklı lafızlarla ifade edilmiş sadece. Onun için derim ya bu işin vardığı son nokta zaten o oldu dünyada. Yani var olan anayasalar bize yeter. Bir daha İslam anayasası dediğimiz şey ekstradan ikame etme gibi bir gerek yoktur. Evet. Bu grup sadece Türkiye'de mi var olan gruptur yoksa dünyada? Şimdi bunlar iki kısım insanlar bunlar. Birincisi sarih olarak bunu söyleyenler. Yani böyle hani çok sarih bu budur diyenler. Mesela Türkiye'de var. İşte örneğin Yaşar Nuri Öztürk değil mi? Bir dönem tevhidi piyasada da ismi geçmiş olan insanların belki çoğunun bilmediği İhsan Eli Açık mesela. Tanıyorsunuz değil mi İhsan? İhsan Eli Açık mesela bu kafada olan bir son çıkardığı bir meali var. Yaşayan Kur'an diye mesela. O da aynı bunları anlatıyor yani farklı bir şey anlatmıyor mesela. İlahiyat çevresi. Yani ilahiyatta herkes değil tabi. Bu kafa yapısına sahip olanlar var. Araplarda daha çok var. Zaten bu fikrin temel şeyini onlar oluşturuyorlar. Misal Mısır'da özellikle bu yani genel isim olarak bunlara şey diyor, aklaniyun diyorlar, akılcılar. Yani akıl ehli olan insanlar. Onların fikirleri mesela bunlar. Başka mesela bir de en önemlisi bunun böyle olmadığını söyleyen yani bunu bu şekil ifade etmeyen ama uygulamada bu şekil uygulayanlar var. Mesela diyalogçular, öyle değil mi? İşte başörtüsü konusunda problem yaşayanlar örneğin. İşte Nurcuların bir kolu diye kendini atfedenler mesela. Bunu böyle söylemiyorlar. Yani sözde bu yok ama uygulamaya bakın. Bütün uygulama bu usulden çıkıyor. Anlaşılır mı? Mesela adam çok rahat bir şekilde şu cümleyi kullanıyor. Tabii insanlar cümleye takılıyor. Mesele cümle değil, mesele usul. Adam diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ehli kitaba yöneltilen lafızlar çok ağır ve katı lafızlardır. O dönemin şartları içerisinde makul olsa da günümüz şartları içerisinde makul değildir. Bu ne? Bu ne anlatıyor bu adam burada? Mesele burada bir lafız ağırmış, bununla uğraşmamak lazım yani. Mesela adam Kur'an-ı Kerim'in lafızları, Kur'an-ı Kerim'in kendisini hüccet olarak görmüyor zaten. Ve şimdi o zamana uygun, bu zamana uygun değil. Kim belirliyor o zaman bunu? Teşrik kaynağı kendisi oldu. Neyin neye uygun, neyin neye uygun olmadığını söyleyebilmen için. Mesela başörtüsü fer'i bir meseledir. Şimdi adam bunu söylerken insanlar bunu anlamıyor. İnsanlar nereye takılıyor? İnsanlar diyor ki, dedi ki başörtüsü fer'i nasıl yani falan. Bazı doğru başörtüsü fıkıh işlemiş, acaba fıkhi bir konu olduğunu mu ifade ediyor? Yani adam onu söylemiyor. Adam diyor ki asıl olan kadının tesettürüdür, iffetidir. Başörtüsü bunun yansımasıdır o dönemde diyor. Adamın anlatmak istediği bu ama kimse adamın meramını anlamıyor. Anlaşıldı? Bak adam bunu anlatmıyor ha. Çoğu insan şöyle yorumluyor. İşte burada lafız olarak işte kastedilen şey itikadi bir doğrudur. Başörtüsü itikadi bir mesele değildir eyvallah. Yani itikadi mesele değildir derken insanı küfre götürecek olan bir mesele değildir. Başörtüsü takmayan bir kadın kafir olmaz. Öyle değil mi? Adam onu anlatmıyor. Adam diyor ki asıl olan açık bir kadın da iffetli olabilir diyor. Açık bir kadın da cennete gidebilir diyor. Açık bir kadın da işte efendim dört dörtlük bir Müslüman olabilir diyor. Başörtüsü, örtünme şekli bazı zamanlarda insanların iffetini korumasının tezahürüdür. Anlaşılıyor değil mi mesela? Aslında mesele buraya dönüyor tekrardan. Biz Kur'an-ı Kerim'in lafızlarıyla muhatap değiliz, arka planıyla. Adam düşünüyor, diyor ki başörtüsünü Allah niye meşru kıldı? Düşünün. Siz de hikmet olarak anlatırken bunu demiyor musunuz? Kadının iffetini muhafaza, toplumu çirkin. Ha, tamam işte, kadının iffeti başka şekilde muhafaza oluyorsa diyor adam, o şekilde muhafaza ederiz biz de. Anlaşılıyor değil mi? Bunların genel özellikleri de, yani temel özelliklerinden bir tanesi de maslahat meselesini çok gündem etmeleri. Yani İslam'ın maslahatları celbeden, mefsedetleri de insanlardan uzaklaştıran bir din olduğunu söylemeleri. Tamam? Bunu önce iyice oturdu mu insanın kafasına? Özellikle maslahat konusunu da böyle gündem yapmış alimlerin de sözleri anlatıldı mı? Akabine bu çok kolay işliyor. Değil mi? Şu anda adam diyor bu ayet-i kerime insanların maslahatı için değildir. Mesela diyor o dönemde hırsızın elini kesmek. O dönemde diyor maslahat buydu. Ama şimdi diyor hırsızı kesti mi adam dinden kaçıyor. Yani içinde el kesme olan bir dine ben gelmem diyor mesela. Anlaşılıyor değil? Yani mantık bu yönden. Oysa biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki maslahat da mefsedet de Allah Azze ve Celle'nin belirlediğidir. Aklımız alsa da almasa da bize uysa da uymasa da maslahat da mefsedet de Allah Azze ve Celle'nin yap dediği maslahat da uzak dur dediği mefsedettir. Yani siz mesela bu tip şeyleri insanların hangi mantıkla yaptığını düşünüyorsunuz? Namaz kılmayabilirsin. Misal, en son çok böyle şey olanlar, kendince hassas olanlara gecenin sonunda hepsini kaza edebilirsin. Gaye Allah'a taabbüttür. Vakitler ise işi düzene koymadır. Mantık bu. Tamam mı? Biraz da gevşek olan namaz zaten çok şey değildir. Mühim olan sen temiz ol. İşte o namaz gibi insanlara hizmet eden, kendini kötü... Adam diyor ki namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Sen zaten bak topluma, millete, devletine hizmet ediyorsun. Senin zaten yaptığın bir kötülük yok ki namaz kılasında o kötülükten şey durasın, uzak durasın mesela. Anlaşılıyor değil mi şey mesela? Asıl tehlikeli olanlar da bunlar. Yani bunu açıktan söyleyen zaten değil mi? Şaz bir görüş. Kimse teveccüh bile etmiyor yani. Şey değil. Çünkü bu fıtrata aykırı. Yani hiçbir şey öğrenmesen, selim bir fıtratın olsa bozulmamış bunu zaten reddedersin bu fikri. Ama burada asıl tehlikeli olan şey ne? Bunu dillendirmeden yapanlar. Yani dillendirmede kitap, tefsir usulü, hadis usulü diye kitap yazanlar hani kabul ediyor ki adam usulünü yazmış diyor adam. Ama asıl şeyde uygulamada ise bunun tam zıddını uygulayanlar, bu mantıkla uygulayanlar. Asıl tehlikeli olan küfür taifesi ise bunlardır. Yani Müslümanların bilmesi gereken. O zaman bak asılda dediğimiz şeye gene geldik değil mi? En önemli mesele dinde sadece itikatta değil, menhecut telakki vel istidlaldir. Kim kaynak olarak neyi kabul ediyor? Kaynak olarak kabul ediyoru yetmez. Bu adamların hepsi senden daha çok Kur'ancılar. Öyle mi? Bu adamlar senden daha çok Kur'ancılar. İkincisi ise istidlal. Yani bu kitabı ve sünneti nasıl anlayacağız? İkinci mesele ise bu. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Soru soracak olan? Sor. Bunlar işte modernist dediğimiz insan. Tabii şimdi modernist kavramı çok genel. Yani kimisi bunların sünnetle sorunu var. Kimisinin hem sünnetle hem Kur'an'la sorunu var. Kimisi sünnetin bir kısmını alıyor, bir kısmını almıyor. Daha evvel de söyledim. Yani ıstılahlara takılmayalım. Çünkü biz mesela bir dersi anlatırken arada geçen 3 cümle, 5 cümle konunun tahkiki değil. Değil mi? Mesela biz ne diyoruz? Rafiziler. Rafiziler dediğimizde sen ne anlıyorsun? Genel yani Şii diye bilinen insanlar. Oysa öyle değil. Tahkik öyle değil ama. Değil mi? Rafizi ayrı, Şii ayrı. Şia'nın ve Rafizilerin kendi içinde grup grup küfre girenler var, küfre girmeyenler var. Mesela mutasavvıflar diyoruz mesela. Ehli sünnetin içinde de tasavvuf olmuş alimler var. Tasavvufun küfür kısmı var, bidat kısmı var vesaire. Yani umumi konuşmalar konunun tahkiki değildir hiçbir zaman. Değil mi? Bir konuyu tahkik etmek ayrıdır. İtlak etmek ayrıdır. İtlak ettiğin zaman rahat konuşabiliyorsun. Ama tahkike geldiğin zaman meseleyi tafsilatlandırman lazım. Anlaşıldı? Başka? Soru sormak isteyen? Mesela sen örnek veriyorum diyorsun ki Allah eksikliklerden münezzehtir. Bidat taifeleri de aynısını söylüyor. Biz şimdi bunu reddediyor muyuz? Allah eksikliklerden münezzehtir. Tam buna böyle inanmayan dinden çıkar zaten. Allah'ta eksiklik vardır demek insanı dinden çıkarmaz mı? Çıkar. Ama senin kastettiğinle onun kastettiği birbirinden farklı. O Allah eksikliklerden münezzehtir dediğinde aslında Allah'ın sıfatlarını reddediyor. Çünkü o sıfatı bir eksiklik olarak görüyor. Öyle mi? Sen ise Allah eksikliklerden münezzehtir dediğinde o sıfatların ispatını kabul ediyorsun. Mesela örnek bir misal vereyim. Tam zıt iki şey. Bir mübtedi Allah eksikliklerden münezzehtir. Ondan dolayı da Allah'ın kelam sıfatı yoktur diyor mesela. Çünkü konuşmak diyor adam, beraberinde dudağa ve dile ve lisana ihtiyaç vardır. Buna muhtaç olmakta eksikliktir. Tamam mı? Allah eksikliklerden münezzehtir. Bak nereye getirdi, bağladı. Doğru mu? Sen ne diyorsun? Sen diyorsun ki Allah eksikliklerden münezzehtir. Çünkü konuşmamak eksikliktir. Ondan dolayı Allah azze ve celle mütekellimdir. Doğru mu? Yani şey ne diyordu? اَفَلَا يَرَوْنَا اَلَّا يَرْجِعُوا اِلَيْهِمْ قَوْلًا. Öyle değil mi? Allah azze ve celle buzağıyı eleştirirken Beni İsrail'e diyor. اَفَلَا يَرَوْنَا اَلَّا يَرْجِعُوا اِلَيْهِمْ قَوْلًا. Onlarla konuşmadıklarını görmüyorlar mı diyor Allah azze ve celle. Yani buzağın onlarla konuşamamasını, onu ilah olamayacağına delil alıyor Allah. Doğru mu? Hazreti İbrahim ne diyordu? يَا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا. Ey babacığım, seni görmeyen, seni işitmeyen, sana bir faydası olmayana niye tapıyorsun? Demek ki görmek, işitmek kemal sıfatıdır. Görmemek, işitmemek ise eksikliktir. Öyle mi? Bak Allah azze ve celle sıfatların ispatını kemale delil alıyor. Sen de öyle diyorsun. Allah eksikliklerden münezzehtir. Neyi kastediyorsun? Bütün kemal sıfatları ona aittir. Doğru mu? O ise Allah eksikliklerden münezzehtir dediğinde senin ispat ettiğin sıfatların birçoğunu ya reddediyor veyahut da tevil ediyor. Değil mi? Ta'til diyoruz buna. Mu'attile grubu. Senin ispat ettiklerini ya ta'til ediyor, ta'til-ül kulli, küllen kabul etmiyor, cehmiye gibi, ya da ta'til-ül cüz'i yapıyor. Değil mi? Eş'ariler gibi. Doğru mu? Bak söylenen cümleler bir şey ifade etmez. Arka planı, usul, adam bundan ne kastediyor, neyin üzerine bina etmiş, bunları iyi bir şekilde anlamamız lazım. Anlaşılıyor değil mi? Anlaşılmayan bir şey? Başka? Sorusu olan? Yok. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Şimdi